vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Bulutların üstünden bıraktım ben kendimi. Sonunu düşünmeden duygular sarınca beni. Gizlice tuttum elini, yüzüne baktım usulca. Gözlerin fısıldadı. Bahçede hanım eli, gökyüzünde yıldızlar, yağmurun narin sesi. Şimdi bir anlamı var. Aşk nasıl da kırılgan, sus dedim ama olmadı. Kalbimden ismin geçti. Efendim günaydınlar. Herkese Radyo Havan'dasınız ve C vitamini şu an itibariyle başladı. Baba Zula'yla güne merhabamızı verdik. Bir sana bir bana dedi Baba Zula ve haftayı gene bitiriyoruz. Ne çabuk geçiyor değil mi zaman? Bugün Cuma sevgili dinleyenler, günlerden. Ve 26 Nisan neredeyse ayı da artık sonlandırıyoruz. 1 Mayıs gittikçe yaklaşıyor. Yapılan açıklamalar var. Öte yandan galiba son demlerde 1 Mayıs Taksim'de kutlanacak. Tabii TKP dışında, TKP biliyorsunuz Kadıköy'de kutlama kararı aldı. Ama bunun dışında DİSK, KESK ve diğer toplum örgütlerinin birçoğu Taksim dediler. Gündemde ne var ne yok derseniz önce hava durumuyla başlayalım, sonra gündemden başlıklarla devam edeceğiz elbette. Efendim bugün hava açık, İstanbul'da güzel gülümseyen bir güneşle iş yerlerimize ulaştık. Az bulutlu olacak gün boyunca. Hava sıcaklığı ise İstanbul'da 21 derece. Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece daha artacakmış hava sıcaklığı. Diğer yerlerde şimdilik önemli bir değişiklik yok. Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise dediğim gibi az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Evet, hava durumunda durum böyle, yani artık güneşli güzel havalar bizleri bekliyor. Bir şarkı daha dinleyelim, sonra bakalım ne var ne yok gündemden başlıklarda. Gönül Ferman dinlemiyor, Barış Manço'dan dinliyoruz. Diyar diyar dolaştım ben, yollar

çıkıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mevzuattaki özürlü, sakat ve çürük gibi ifadelerin engelli olarak değiştirilmesini öngören tasarının soru cevap bölümünde tartışma yaşandı. CHP Tunceli Milletvekili Genç, Çanakkale ile ilgili hazırladığı çalışmada Atatürk'ün ismini geçirmediğini iddia ettiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'i eleştirdi. Genç, Atatürk kelimesini anmak sizi çok mu rahatsız ediyor? Acaba bu cumhuriyeti kurmasaydı siz hangi devletin vatandaşıydınız? O makamda oturacak mıydınız? Otursaydınız hangi tarikat mensubu kitlenin bilmem kaçıncı hanımı durumuna düşerdiniz? Atatürk'ün getirdiği nimetleri inkar etmeyin dedi. Genç'e sizinle bu çatı altında bulunmaktan büyük utanç duyuyorum diye seslenen Şahin, Atatürk'ün kendilerine bıraktığı mirasın yetiştirme yurtları olduğunu ve bu çocuklara sahip çıktıklarını, yaşam kalitelerini yükselttiklerini ifade etti. Şahin, Atatürkçülüğü sözde yapmıyoruz. Ülkenin çağdaşlaşmasında, medeniyetleşmesinde gövdemizi koyuyoruz. O yüzden haddinizi bilin. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan birine kaç eşli olabileceğini soracak kadar hadsiz ve terbiyesizsiniz. Herkes haddini bilecek diye tepki gösterdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Güldal Mumcu birleşime ara verdi. Arada AK Partili kadın milletvekilleri Şahin'in yanına geldiler. Bu arada da AK Parti Grup Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı ile CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Ak'a tartıştılar. Bahçekapılı, milletvekiliniz kadın bakana hakaret ediyor, susuyorsunuz, yazıklar olsun dedi. Verilen aranın ardından söz alan Bahçekapılı, bu salonda adı Kamer Genç olan bir kişi var. Bütün işi gücü gelip burayı karıştırmak ve sonra da kaçmak. Biraz önce olduğu gibi kendisi bu davranışlarıyla yok olan itibarını herhalde canlı tutmaya çalışıyor. Milletvekilliğini gürültü etmek, gürültü kirliliği olarak değerlendiriyor herhalde diye konuştu. Bahçekapılı, fikir olmayan kafada küfür olacağını ifade ederek seçim çalışmaları sırasında Tunceli'de bazı dernekler bu kişinin düşkün ilan edilmesi için çağrıda bulundu. Bugün o çağrının ne kadar haklı olduğuna tanık olduk. Kendisini lanetliyorum, protesto ediyorum dedi. Bahçekapılı, Genç'e iç tüzüğüne göre kınama cezası verilmesini istedi. Mecliste hakaret etmeden konuşmak gerektiğini vurgulayan Mumcu da Genç'e iç tüzüğün 163. maddesi uyarınca kınama cezası verilmesini teklif etti diyor haber. Evet, yüreksiz olduğunu gösterdi diye de devam etmiş Şahin. Genç'in ne kadar korkak ve yüreksiz olduğunu genel kurula girmeyerek gösterdiğini, 75 milyonun yüreksizliğini, cesaretsizliğini gördüğünü söyledi diyor. Evet, Kamer Genç'in açtığı bir tartışma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemi oldu sevgili dinleyenler. Dün özürlü, sakat ve çürük gibi ifadelerin engelli olarak değiştirilmesini öngören tasarının soru cevap bölümünde yaşananlar aynen böyleydi. Kazmışlar, ben geçer miyim? Yok. Ah, bu diyarda kimi yakmışlar, haberin var mı koç? Saygıdan geçen yolu yakmışlar, ben geçer miyim? Yok. Ah, bu diyarda kimi asmışlar, haberin var mı koç? Solumdan geçen yolu asmışlar, ben geçer miyim? Yok. Komşu toprağa kimi gömmüşler, haberin var mı koç? Manası yok. Manası yoktur, yok. Yok mu alemin manası yoktur. geçen yolu gömmüşler, ben geçer miyim yok. Ah bu diyarda kimi kesmişler, haberin var mı koç. Sanattan geçen yolu kesmişler, ben geçer miyim. Karşı köprüden kimi atmışlar, haberin var mı koç? Manası yoktur, yok, yok bu alemin. Manası yoktur, yok, yok bu gafletin. Manası yoktur, yok, yok bu alemin. Manası yoktur, yok, yok bu gafletin. Manası yok dedi. Duman grubundan dinledik sevgili dinleyenler. Yayınımız devam ediyor. Şimdi de gündemden MGK sonrası açıklama başlıklı haberi sizlerle paylaşalım. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörle mücadele ve çözüm sürecine ilişkin ifadeler yer aldı diyor haber. Milli Güvenlik Kurulu'nun Nisan ayı olağan toplantısı dün sona erdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı tam 4 saat sürdü sevgili dinleyenler. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride halkın huzur ve güvenliğini temin amacıyla yürütülen faaliyetlerin görüşüldüğü, bu kapsamda sarf edilen çabaların kalıcı netice vermesi için alınması gerekli ilave tedbirlerin değerlendirildiği de belirtildi. Açıklamada tüm terör örgütleriyle mücadelede kararlılığımızın devamı, uluslararası toplumla koordinasyon ve işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır ifadelerine yer verildi. Toplantıda Irak'ta yaşanan gelişmeler de ele alındı. Ülkede yaşanan şiddet olayları ile ilgili bu ülkede kalıcı istikrarın tesisine yönelik desteğimizin sürdürüleceği vurgulanmış. Türkiye-Irak ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi yönündeki irademiz teyit edilmiştir denildi. Evet, bu da yine bugünkü haber sitelerinde yer buldu ve gazetelerde MGK sonrası açıklama başlığıyla sevgili dinleyenler. Yaktın. Sema seslendirdi Fikrem'in İnce Gülü diyerek. Sevgili dinleyenler, Karadeniz Heyeti'nin Gencebay krizi, Akil İnsanlar Karadeniz Heyeti'nde yer alan sanatçı Orhan Gencebay'ın sağlık sorunları nedeniyle iz ziyaretlerine katılamaması ekibi yeni arayışlara yönlendirdi. Heyet Ordu için Akdeniz Heyeti'nde yer alan Kadir İnanır'a, Rize içinse Hakan Şükür'e teklif götürmeyi tartışıyor. Karadeniz Heyeti'nde yer alan sanatçı Orhan Gencebay'ın sağlık sorunlarını öne sürerek il ziyaretlerine katılmaması ancak televizyon programlarına katılması tepkilere neden olmuştu. Gencebay ise katıldığı siyaset meydanında hakkında yapılan eleştirilerle ilgili "Çok kırıldım, hatta hasta oldum, doktora gittim, bunca yıldır halkın Orhan babası olarak biliniyorum. Bunca yıldan beri hiç anlaşılmadım mı diye üzüldüm. Dostlarım ne dediğimi çok iyi bilir ama bazı gönül dostları bazı sesler çıkardı. Buna kırıldım, ben böyleyim diyorum ve bana bu olumsuz şeyleri nasıl yakıştırdılar bilmiyorum. Buna gönlüm kırıldı" demişti. İl ziyaretlerine katılmayan Orhan Gencebay'ın durumu heyeti de sıkıntıya soktu. Geçtiğimiz pazartesi günü Samsun'a da giden heyetin içerisinde memleketlileri Gencebay'ı göremeyen Samsunlular hayal kırıklığı yaşadılar. Karadeniz heyeti şimdi halkla da daha sıcak temas kurulmasına yardımcı olarak bir ünlü isim arıyor. Her zaman olmasa bile bazı illere yanlarında ünlü bir isimle gitmek isteyen heyetin aklında şimdilik Rize için Hakan Şükür, Ordu içinse Akdeniz heyetinde yer alan Kadir İnanır var. Gencebay'ın seyahat sorunu olduğunu öğrendikten sonra Marmara heyetindeki ünlü isimle değişiklik yapmayı düşündüklerini de belirten heyet üyeleri, bunun Hülya Koçyiğit'in planlarını bozabileceği endişesiyle vazgeçtiklerini dile getiriyorlar. Valiz hazırlamak gibi, cuma günleri seninle ilkbahar gibi, ellerini alıp dokunmamak gibi, gözlerini görüp de bakmamak gibi. Hiçbir cumartesi günüm bir türlü yetmedi, asla cumartesi gece sabahla bitmedi. Ben seninim, gece benim, sabah benim. Sen beni hiç düşünme, ben hep böyleyim. Haftanın sonu bir nakarat gibi. Haftanın sonu hep aynı günleri. Pazartesi alır beni, pazar günleri elimdeki balık gibi, gözlerini görürken ağlamak gibi, kıymetini giderken anlamak gibi. Kıymetini giderken anlamak gibi. Evet, haftanın sonu yaklaşırken keyifli bir şarkı Pinhani bizlere eşlik etti. Haftanın sonu diyerek C vitamininde. Sevgili dinleyenler, gündemden bir tane başlık daha çekilme dünya basınında yer aldı. PKK'nın Türkiye'den çekilme kararını açıkladığı basın toplantısı 50'den fazla Türk ve yabancı gazeteci tarafından takip edildi. Başta uluslararası haber ajansı Reuters olmak üzere dünyanın önde gelen birçok yayın kuruluşu PKK'nın çekilme kararını flash haber olarak okuyucularına duyurdu. Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'den çekilme kararını abonelerine flash koduyla duyurdu. Haberde 10 yıllardır silahlı mücadele veren PKK'lıların 5 Mayıs'tan itibaren Türkiye topraklarından çekileceği belirtildi. Haberde PKK adına açıklama yapan Murat Karayılan'ın şu sözlerine yer verildi. Çekilme planlandığı gibi peyderpey gruplar halinde ve mümkün olan en kısa zaman dilimi içerisinde tamamlanacak. BBC İngiliz yayın kuruluşu da Murat Karayılan'ın Türkiye'den çekilmenin Mayıs ayı başında başlayacağını açıkladığını yazdı. Haberden PKK adına yapılan açıklamanın Kuzey Irak'ta Kandil Dağı'nda bir basın toplantısıyla duyurulduğu belirtildi. Çekilme kararının PKK lideri Abdullah Öcalan'ın geçtiğimiz ay yaptığı çağrı sonrasında gerçekleştiği de ifade edildi. AFP yani Fransız haber ajansı da PKK'nın çekilme kararını yine flash olarak duyurdu. PKK Türkiye'den 8 Mayıs'ta çekiliyor başlıklı haberde PKK'lıların bu tarihten itibaren Türkiye'yi terk ederek Kuzey Irak'ta güvenli bölgelere çekileceği belirtildi. Haberde PKK'nın Türkiye'den çekilmeyi aşamalı olarak gerçekleştireceği de ifade edildi. Avusturya'nın önemli günlük gazetelerinden Die Press, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına internet sayfasında geniş yer verdi. El Cezire ise Katar merkezli televizyon PKK'nın çekilme kararını yine flash haber olarak duyurdu. PKK çekilme tarihi verdi başlıklı haberde çekilmenin Türkiye'den 8 Mayıs tarihinden itibaren başlayacağı belirtildi. Efendim, sırada bir türkü var. Gündeme şimdilik yine mola. Müzikle devam ediyoruz. Orient Expression çalacak. Sabahat Akkiras'ı yorumlayacak. Gül fidanı kırılır diyecek. Selvi boylum yarı. Orient Expression çaldı. Dediğim gibi Sabahat Akiraz da yorumladı. Gül Fidan'ı Kırılır'ı dinledik hep beraber. Efendim, Uluslararası Barış Konferansı'nın basın toplantısı yapıldı. Nerede derseniz Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Barış Derneği ve Dünya Barış Konseyi'nin düzenlediği Uluslararası Barış Konferansı'nın basın toplantısı dün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. Alternatif bir barış konferansı basın toplantısı Aydemir Güler'in açılış konuşmasıyla başladı. Aydemir Güler konuşmasında Türkiye'de politik üretici olmasa bile emperyalizmin planlarını bölgede uygulamakla görevli bir hükümet olduğunu, bunun yanında bölgede birçok işbirlikçi ve savaş yanlısı yönetimin bulunduğunu belirterek bunların neredeyse ayda bir toplanarak savaş konferansı düzenlediklerine dikkat çekti. Orta Doğu'da savaşa karşı barış için anti-emperyalist mücadele veren Dünya Barış Konseyi ve Türkiye Barış Derneği ile birlikte bu konferansı düzenliyor olmalarının arkasında yatan sebeplerden birinin de bu olduğunun altını çizen Güler, alternatif bir barış konferansı düzenlediklerini belirterek 4 gün sürecek bu konferansın ilk kısmında Cuma ve Cumartesi İstanbul'da olacağız. Daha sonra Suriye'nin yanı başında Antakya'da olacağız. Orada halklarla buluşacağız dedi. Yani Cuma ve Cumartesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gidilip takip edilebilir, haberiniz ola diyelim. Ve Muratan Mungan şarkıları, Muratan Mungan'ın sözlerini yazdığı şarkılar biliyorsunuz bir albümde toplandı ve Muratan Mungan şarkıları dendi bu albüme. İşte o albümden Nükhet Duru'nun yorumuyla dinliyoruz. Aşk Yeniden. Rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden, karanlıkta bir gül açarken aşk yeniden, ürperen sahiller gibi aşk yeniden, kumsalların deliliği aşk yeniden, bir masal gibi gülümserken gözlerim doluyor aşkımın şiddetinden, ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden, kendimden kaşıyorum. Yeniden Akdeniz'in tozu gibi aşk yeniden, rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden, karanlıkta bir gül açarken aşk yeniden, bitti artık bu son derken aşk yeniden, aynı sularda yüzerken aşk yeniden, rüya gibi bir yaz geçer. Gözlerim doluyor aşkımın şiddetinden, ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden, kendimden taşıyorum. Aşk yeniden, unutulmuş yemin gibi aşk yeniden, ben ben Evet, aşk yeniden Nükhet Duru seslendirdi sevgili dinleyenler. Şimdi de sırada Fazıl Say ile ilgili bir haber var. Geçenlerde verdiğim haber, biliyorsunuz, hapis cezasına çarptırmıştı Fazıl Say. Hapis cezasına bu defa itiraz başlığıyla yer bulmuş kültür sanat sayfalarında. Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın avukatı Say'a verilen cezaya ilişkin mahkemeye itirazda bulundu. Fazıl Say'ın avukatı Say'a halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla 10 ay hapis cezası veren ancak hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkemeye itirazda bulundu. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi 15 Nisan Pazartesi günü verdiği kararda Fazıl Say'ı halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırmış ancak hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Fazıl Say'ın avukatı Meltem Akyol mahkemeye itirazda bulundu. Avukat Akyol kararın düzeltilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılması ve Say hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Mahkemenin kararında dilenmesi durumundaysa taleplerini değerlendirilmek üzere üst mahkemeye gönderilmesini talep etti. Avukat Meltem Akyol'un talebini değerlendiren İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi kararında direnip itirazı reddederek itirazı ve dava dosyasını itirazı değerlendirmek üzere nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi diyor haber sevgili dinleyenler. Evet, Fazıl Say'dan hapis cezasına bu şekilde avukat aracılığıyla daha doğrusu bir itiraz olmuş. Bu da yine dünkü haber sitelerinde özellikle gündem olarak yer bulmuş. Peki, Fazıl Say demişken gelin Fazıl Say'ın bir konser kaydını dinletelim o halde sizlere. Nazım isimli oratoryosunu bilirsiniz. İşte oradan, Nazım isimli albümünden daha doğrusu, Memleketim diyecek Sertab Erener yorumlayacak, Fazıl Say çalacak. Dinliyoruz. Ayakkabım Şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin. Sen şimdi yalnız saçımın akında, alnımın çizgilerindesin. Memleketim, memleketim, memleketim, memleketim. Memleketim, memleketim, Memleketim dedi, Sertab Erener seslendirdi, piyano sesi ise Fazıl Say'a aitti sevgili dinleyenler. Kültür sanata geçmişken bugün biliyorsunuz Cuma ve gösterime giren filmler var, biraz da bunlardan dem vuralım. 9 yeni film vizyonda, yani epey bir kalabalık sinema haftası geçireceğiz ya da hafta sonu diyelim tercih edenler için. Usta yönetmen Steven Soderbergh imzalı Acı Reçete, Erden Kral'ın son filmi Yük, Charles Dickens'ın klasik eserlerinden uyarlanan Büyük Umutlar ve Chan Wook Park'ın Hollywood'daki ilk filmi Lanetli Kan haftanın öne çıkanları. Önce Acı Reçete ile başlayalım. Yönetmenliğini Steven Soderbergh'in yaptığı Acı Reçete filminde Jude Law, Catherine Zeta-Jones gibi isimler rol almış. Öyküsüne gelince sevgili dinleyenler, şöyle ki ABD yapımı dram gerilim türündeki filmde kocası hapse girdikten sonra depresyona giren kadına psikiyatristinin tedavisi için verdiği yeni bir ilacın hayatını nasıl değiştirdiği ve eşiyle ilişkisini ne yönde etkilediği anlatılıyor. Acı Reçete böyle bir film. Yükse yönetmenliğini ve senaristliğini Erden Kral'ın üstlendiği, işlediği cinayet sonrası bir maden ocağına saklanan Cemal'in yaşadıkları anlatılıyor. Bu arada başrollerde ise Tülin Özen, Nadir Sarıbacak, Tansu Biçer, Sinan Demirer gibi isimler var. Büyük Umutlar filmine gelince Charles Dickens'ın klasikler arasına girmiş Great Expectations adlı eserinden uyarlanan film, yetim büyüyen Pip'in bir gün kimsenin bilmediği bir kişiden gelen yardımla beyefendi olması anlatılıyor. Evet, filmler böyle. Daha doğrusu ilk Büyük Umutlar, Yük ve Acı Reçete'yi sizlerle paylaşmış olduk. Diğerlerine geçmeden yine bir müzik molası Yıldız Tilbe seslendiriyor. Aşkımı Sakla. Bir ben bulayım. olayım. Dur sana şöyle bir bakayım. Aşkımı sakla bir ben bulayım. Aşkımı sakla dedi. Orhan Gencebay'la Bir Ömür albümünden dinledik. Yıldız Tilbe'den sevgili dinleyenler. Kalan filmlerimizi de hemen aktaralım. Acı Reçete, Yük ve Büyük Umutlar demiştik. Bu hafta gösterime giren filmlerin ilk üçü. Diğerleri ise Lanetli Kan. Chan Wook Park'ın yönettiği Lanetli Kan filminde Nicole Kidman oynuyor. İntikam Üçlemesi'nin yönetmeni Güney Koreli sinemacı Park Chan Wook'un Amerika'da çektiği ilk film Stalker. Babasının ölmesiyle annesiyle bir başına kalan India'nın ilk kez tanıştığı gizemli amcasıyla arasında korku ve öfkeden doğan garip ilişki anlatılıyor. Öte yandan İntikam Benim filmi. Yönetmen koltuğunda Niles Arden Oplev'in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Colin Farrell, Naomi Rapace gibi isimler var. Isabel Huppert da yer alıyor bu arada. Özellikle sevenlerine duyurulur. Victor patronu yüzünden ölen karısı ve kızının intikamını almaya çalışan New York'un yeraltı suç örgütü liderinin sağ kolu olan cesur bir infazcıdır. Patronu gizemli bir katil tarafından tehdit edilince Victor da dedektifliğe soyunur. Bu sırada eski kurbanlardan biri olan Beatrice ise Victor'u baştan çıkarmaya ve ona şantaj yapmaya çalışır. Beatrice ile Victor'un aralarındaki kimya onları şiddetli sonuçlara yol açan öç almaya sürükler. İntikam Benim isimli film de yine sinema salonlarında. Kuma Avusturya yapımı bir film. Umut Dağ yönetti. Begüm Akkaya, Vedat Erincin ve Nihal Koldaş, Murat Tan Muslu rol alan isimler, dram türünde olduğunu söyleyelim. İç Anadolu'nun bir köyünde yaşayan Ayşe gelin olarak Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gider. Ailenin annesi Fatma üzerine kuma getirilmesine razıdır. Hatta bu onun fikridir. Zira pençesine yakalandığı kansere yenik düştüğü anda eşinin ve çocuklarının emin ellerde olduğunu bilmek ister. Hile Yolu, Hrant Dink cinayetini herhalde bilmeyeniniz yoktur. Hrant Dink 19 Ocak 2007'de arkasından sıkılan 3 kurşunla öldürüldü. Katil güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden tespit edildi. Ancak o görüntülerde eksik olan bir şey vardı. Hrant Dink cinayetinden 2 yıl sonra Korhan ve Murat yeni bir cinayete hazırlanmaktadır. Bu kez Türkiye'li bir papazı öldürmek üzere Kofik'i devreye sokarlar. Cinayet öncesi Şeyh Mus örgüte ihanet edip liderleri Paşa'ya ait hard diski çalar. Hard diskte Korhan, Murat ve Paşa'nın kaderini belirleyecek olan bilgiler vardır. Hile Yolu Hrant Dink cinayetinin bulunamayan örgütünü anlatıyor. sevgili dinleyenler. Yönetmenliğini ve senaristliğini Ersin Kanan'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ozan Bilen, Serkan Yakan, Halil İbrahim Aras gibi genç isimler yer almış. İlginç bir film, yakın tarihimize de dam vuran bir film Hile Yolu. Dolayısıyla ilginizi çekecektir. Çocuklar, Avrupa'nın göbeğinde 1990'lı yıllarda yaşanan Bosna-Hersek-Sırbistan Savaşı'nın izleri üzerinden giden bir film. Çocuklar, anne ve babasını savaşta kaybetmiş olan iki kardeşin Rahime ve Nedim'in yaşam mücadelesine odaklanıyor. Küfür, Limon Hoca lakaplı bir şeyh dini kitleleri sömürmek için bir sermaye olarak gören umut tacirlerinin lideridir ve yakın zamanda Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Fakat tarikatta işlerin bozulması kimsenin işine gelmeyecektir. Çarkın aynı şekilde dönmesi için baş mürit, maşallah ve cemaatte sözünü geçirdiği diğerleri Limon Hoca'nın uzun zamandır kayıp olan oğlu Usko'yu bulup babasının yerine oturtmak isterler. Öte yandan derin bir aşk yaşayan Fatma ve Yusuf'un yolları da bu dergahta kesişir. Komedi türündeki bir film. Mustafa Delazi yönetmenliğini ve yapımcılığını yapmış. Senaristliğini Gani Rüzgar Şavat'a üstlenmiş. Sevgili dinleyenler, Küfür ismiyle gösterime girdi. Evet, Küfür, Çocuklar, Hile Yolu, Kuma, İntikam Benim, Lanetli Kan, Büyük Umutlar, Yük ve Acı Reçete bu hafta gösterime giren filmlerdi. Ve veda vakti. Ben ayrılmadan önce yine bugün Radyo Havan açık olduğu takdirde hangi programlarla buluşacaksınız hemen aktarayım. 12'de bildiğiniz üzere öğle bültenimiz var. Ardından eczacı gündeminde sektör içi haberlerle Burcu Günüşen sizlerle olacak. Saat 13'te isteklerinizle Suat Gülbinat mikrofon başında olacak müzik kutusu programıyla. Ardından caz severler için Cent Sunar sunacak. Saati 14'te kahve molası programı ile karşınızda ve saati 15'te ise avukat Fatih Güçlü Devinim programını sizler için hazırladı. Sonra da Kadraj saati 16'da Şenay Aydemir Radikal gazetesi sinema yazarı Şenay Aydemir yine tüm bu kısaca öykülerini aktardığımız filmlere dair değerlendirmelerini paylaşacak bizlerle. Ve saat 17'de ise Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli yine 45'likleriyle ve 33'lükleriyle mikrofon başında olacak, nostalji rüzgarını estirmek üzere. Efendim, güzel bir gün diliyorum her şeyden önce. Sonra da keyifli bir hafta sonu diliyorum herkese. Pazartesi tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Son keçi dört yasa isterdim. Bir, iki, son, iki, üç, dört. Hani en güvendiğin anda, doğal afet dolunayda, iyimserliğini sollar ya. Hayatı olduğu gibi karşılamazsan, iliklemez önünü asla karşında. Korkmayacaksın çarpıp düşsen bile, dipçik gibi sağlam duracaksın hayata. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Can çıkmamış yerinde, aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Can çıkmamış yerinde. Güven.